aceea. Că din cer, din veșnicie, o mare căpetenie, în Israel o să vie Iisus Mesia. Duhul Sfânt și vederie, Duhul Sfânt pe curăție, veci de El are să fie în apăci și-n părăție. O speranță de salvare din amorți închisoare și un steag pentru popoare, Iisus Mesia. În Iacob o stea răsare, cerul întreg e sărbătoare, Iisus, Iisus, Sfântul Soare, Domnul Păcii stâncătare.